ระเวศสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พรานเศรษฐบดและฤาษีอจุตตะบอกทางให้พรามชูชกพรามชูชกเดินรอนรามไปจนถึงแคว้นสีพีชาวแคว้นสีพีที่อาลัยรักพระเวสสันดรเห็นพรามชูชกมาเที่ยวตามหาพระเวสสันดรก็คเนได้ว่าจะต้องมาขอรับบริจาคทานจึงรู้สึกโกรธแล้วพากันขับไล่คว้างป่าจนพรามชูชกต้องหนีกระเซาะกระเซิงออกนอกเมืองเชตุดรพรามชูชกหารู้ไม่ว่าเส้นทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นเป็นเส้นทางไปสู่ป่าหิมพานต์ก็เดินหลงทางไปจนถึงตรงทางเข้าเขตป่าหิมพานต์บริเวณนั้นคณะพระเจ้าเจตราชทรงแต่งตั้งพรานเจตบุตรซึ่งเป็นพรานล่าเหนือให้เฝ้าอารักขาไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรพรานเจตบุตรมีสุนัขอยู่ด้วยฝูงใหญ่สุนัขของพรานเจตบุตรเห็นพรามชูชกมาเดินวนเวียนอยู่จึงกรูเข้ามากัดพรามชูชกตกใจกลัวจึงรีบปีนขึ้นต้นไม้ขณะเดียวกันก็พยายามคิดหาทางช่วยตัวเองและเมื่อเห็นทางรอดจึงกล่าวขึ้นว่า พระเวสสันดรผู้เป็นราชบุตรผู้ชนะความตรณีผู้ไม่มีใครชนะได้ถึงคราวมีภัยก็ทรงให้ความปลอดภัยได้ทรงเป็นที่พึ่งของพวกยาจกคล้ายแผ่นดินเป็นที่พึ่งของสัมสัตบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเราจะบอกเราได้ทะเลเป็นแหล่งที่แม่น้ำสายต่างๆไหลไปรวมกันพระเวสสันดรก็ทรงเป็นชิ้นทะเลนั้นจึงทำให้พวกยาจกต่างพากันไปรุมเฝ้าพระองค์บัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเราจะบอกเราได้สระน้ำมีน้ำใสเย็นน่าดื่มกินดารดาษด้วยบัวบุญทริกมีท่างามเรียบลงดื่มได้ง่ายพระเวสสันดรก็ทรงเป็นเช่นสระน้ำนั้นบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเราจะบอกเราได้ต้นโพใบดกขึ้นอยู่ข้างทางมีเงาร่มเย็นน่าชื่นใจคนเดินทางที่เหนื่อยมาพอเข้าพักก็หายเหนื่อยคนเดินทางที่ร้อนมาพอเข้าพักก็หายร้อนพระเวสสันดรก็ทรงเป็นเช่นต้นโพนั้นบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเล่าจะบอกเราได้ต้นไทรใบดกขึ้นอยู่ข้างทางมีเงาร่มเย็นน่าชื่นใจคนเดินทางที่เหนื่อยมาพอเข้าพักก็หายเหนื่อยคนเดินทางที่ร้อนมาพอเข้าพักก็หายร้อนพระเวสสันดรก็ทรงเป็นเช่นต้นไทรนั้นบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเล่าจะบอกเราได้ต้นรังใบดกขึ้นอยู่ข้างทางมีเงาร่มเย็นน่าชื่นใจคนเดินทางที่เหนื่อยมาพอเข้าพักก็หายเหนื่อยคนเดินทางที่ร้อนมาพอเข้าพักก็หายร้อนพระเวสสันดรก็ทรงเป็นเช่นต้นรังนั้นบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเล่าจะบอกเราได้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ข้างทางมีเงาร่มเย็นน่าชื่นใจคนเดินทางที่เหนื่อยมาพอเข้าพักก็หายเหนื่อยคนเดินทางที่ร้อนมาพอเข้าพักก็หายร้อนพระเวสสันดรก็ทรงเป็นเช่นต้นไม้ใหญ่นั้นบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนใครเล่าจะบอกเราได ้พรามเจตบุตรได้ยินเสียงขู่คำรามของสุนัขคนเสียงร้องคร่ำครวญถึงพระเวสสันดรของพรามชูชกแล้วก็คิดได้ว่าน่าจะเป็นคนขอทานมาขออะไรจากพระเวสสันดรอีกพรามเจตบุตรคิดต่อไปว่าบัดนี้พระเวสสันดรไม่ทรงมีสิ่งใดเหลืออยู่แล้วนอกจากพระมเหสีกับพระโอรสพระธิดาเห็นที คนผู้นี้จะมาขอพระมเหสีหรือพระโอรสพระธิดาเป็นแน่จึงรู้สึกโกรธแล้วรีบตรงไปยังที่ต้นเสียงด้วยหมายใจจะฆ่าเจ้าของเสียงทิ้งครั้นไปถึงก็โกงธนูพลางร้องด่าพลาง พวกท่านรบกวนพระเวสสันดรให้ทรงบริจาคทานมากเกินไปจึงทำให้พระองค์ทรงถูกในระเทศไปอยู่เขาวงกตพวกท่านรบกวนพระเวสสันดรให้ทรงบริจาคทานมากเกินไปจึงทำให้พระองค์ต้องพาพระมเหสีและพระโอรสพระธิดาไปอยู่เขาวงกตท่านพรามท่านสู้เดินทางจากบ้านเมืองมาท่องป่าใหญ่เที่ยวค้นหาพระเวสสันดรคล้ายนกกระยางท่องน้ำหาปลาท่านช่างโง่เง่าเสียจริงที่มาทำสิ่งที่ไม่น่าทำเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักไม่ไว้ชีวิตท่านโดยจักซัดลูกศรออกไปให้ดื่มเลือดท่านข้าพเจ้าจักบันหัวท่านและควักเอาหัวใจพร้อมทั้งแล่เนื้อมาบูชายันชื่อปันพสกุลการเอาเนื้อของท่านบูชายันจัดว่าทำดี ฝ่ายพราหมณ์ชูชกได้ฟังพรานเจตบุตรร้องด่าเช่นนั้นก็ตกใจกลัวแต่ขณะเดียวกันก็พยายามทำใจเย็นคิดหาทางรอดจึงพูดโกหกพรานเจตบุตรว่า พรานเจตบุตรขอท่านจงฟังข้าพเจ้าก่อนพรามที่เป็นทูตเป็นคนที่ใครไม่ควรฆ่าเพราะมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะไม่ฆ่าทูตข้าพเจ้ามาจากแคว้นสีผีถิ่นเกิดของพระเวสสันดรบัดนี้ชาวแคว้นสีผีหายโกรธพระองค์แล้วพระเจ้ากรุงสนชัยพระบิดาก็ทรงปรารถนาจะเห็นพระโอรสฝ่ายพระนางผุดสดีพระมารดาก็ทรงล้มป่วยพระนางทรงกันแสงอยู่มิได้ขาดอีกไม่นานพระเนตรก็คงจะพิการฟังให้ดีนะพรานเจตบุตรพระเจ้ากรุงสนชัยพระนางผุดสดีและชาวแคว้นสีพีทรงข้าพเจ้ามาให้เป็นทูตทูลเชิญพระเวสสันดรเสด็จกลับถ้าท่านรู้ว่าบัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณที่ไหนขอได้โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยเถิด พรานเจตบุตรรักพระเวสสันดรเหมือนชาวแคว้นสีผีที่รักพระองค์ได้ฟังดังนั้นก็หลงเชื่อและดีใจที่พระเวสสันดรจะได้เสด็จกลับแคว้นสีผีอันเป็นชาติภูมิของพระองค์จึงบอกพราหมณ์ชูชกว่า ท่านเป็นชาวแคว้นสีพีทำหน้าที่เป็นทูตพระเวสสันดรทรงรักท่านและข้าพเจ้าก็รักพระเวสสันดรข้าพเจ้าจะให้เต้าน้ำผึ้งและขาเนื้อย่างเป็นบรรณาการและจะบอกที่ที่พระเวสสันดรประทับอยู่ให ้พราหมณ์ชูชกรู้สึกดีใจที่เห็นพรานเจตบุตรแสดงท่าทีเป็นมิตรจึงไต่ลงจากต้นไม้และเข้าไปหาพรานเจตบุตรพรานเจตบุตรต้อนรับพราหมณ์ชูชกเพื่อข้าวปลาอาหารจนอิ่มหนำแล้วก่อนที่พราหมณ์ชูชกจะออกเดินทางเขาก็ยังให้น้ำผึ้งอีกหนึ่งเต้าและให้ขาเนื้อย่างอีกหนึ่งขาสำหรับเป็นเสบียงเดินทางจากนั้นก็พามาส่งที่ทางเดินพลางชี้บอกทางไปยังที่อยู่ของพระเวสสันดรว่า ท่านมหาพราหมณ์ท่านเห็นไหมนั่นที่เห็นอยู่นั่นคือภูเขาหินคันธมาศพระเวสสันดรกับพระมเหสีพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาประทับอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงครองเพศเป็นนักบวชโดยกล้าวพระเกศาเป็นมวยทรงมีทัพพีเครื่องบูชาไฟและทรงใช้ไม้ตะขอสำหรับสอยผลไม้ทรงนุ่งห่มหนังเสือบรรทมบนที่นอนใบไม้ที่ปูลาดบนพื้นดินถือการบูชาไฟเป็นกิจวัตรเห็นไหมนั่นทิวไม้ผลขึ้นเขียวครึ้มและทิวเขาสูงเสียดเมฆนั่นไม้ตะแบกไม้หูกวางไม้ตะเคียนไม้รังไม้ตะเคราะห์และไม้ยางทรายต้องล้มจนไหวโอนเอ็นคล้ายชายหนุ่มดื่มเหล้าคราวเดียวก็สวนเซบนกิ่งไม้ฝูงนกนัดชุนหะและฝูงนกโกกีลาบินจากต้นไม้ต้นโน้นมายังต้นไม้ต้นนี้ส่งเสียงร้องเจ้ยเจ้าฟังดูคล้ายเสียงทิพย์หมู่ไม้มีใบและกิ่งเสียดสีกันคล้ายเรียกหาคนที่กำลังจากไปให้หวนกลับต้อนรับคนที่เพิ่งมาถึงให้รื่นรมและทำคนที่เข้ามาพักอยู่ให้บันเทิงใจที่นั่นแหละพระเวสสันดรกับพระมเหสีประทับอยู่พร้อมกับพระโอรสและพระธิดา พราหมณ์ชูชกดีใจที่เห็นพรานเจตบุตรแสดงท่าทีเป็นมิตรอย่างแท้จริง ฝ่ายพรานเจตบุตรก็หาได้เฉลียวใจไม่ว่าตนกำลังชี้ทางให้โจรจึงได้พรรณนาป่าที่อยู่ของพระเวสสันดรเพิ่มเติมอีกว่า ในบริเวณอาสมที่พระเวสสันดรประทับอยู่นั้นมีหมู่ไม้มะม่วงมะขวิดขนุนไม้รังไม้ว่าสมอพิเภกมะขามป้อมไม้โพไม้พุทรารวมทั้งมะพร้าวทองต้นไทรมะสังมะสางหวานและมะเดื่อซึ่งมีผลสุกห้อยย้อยระเกะระกะส่วนต้นเท้านกพิราบกล้วยและผลจันทร์ต่างก็มีรสหวานคล้ายน้ำผึ้งตามต้นไม้ต่างๆนั้นมีรวงผึ้งที่ไม่มีตัวใครอยากกินก็หยิบกินได้เลยที่บริเวณอาสมนั้นมะม่วงบางต้นออกช่อแย้มบานบางต้นดอกและใบร่วงหล่นบางต้นผลดิบบางต้นผลสุกแต่ทั้งดิบและสุกนั้นต่างก็มีสีเหมือนหลังกบที่บริเวณอาสมนั้นมีทั้งมะม่วงดิบมะม่วงสุกซึ่งมีสีกลิ่นหอมและรสหวานไม่มีอะไรเปรียบคนยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงสามารถเก็บกินได้เลยท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจเหลือเกินถึงขั้นเผลออุทานว่าป่าที่อยู่ของพระเวสสันดรช่างสวยดุจที่อยู่ของถวยเทพเทียบได้กับสวนสวรรค์นันทวันนอกจากนั้นยังมีต้นตาลต้นมะพร้าวและต้นอินทพรหมขึ้นอยู่เป็นแถวในป่าใหญ่คล้ายพวงมาลาและเห็นเด่นสง่าดุจยอดธงท่านพราหมณ์ในบริเวณอาสมนั้นยังมีไม้ดอกอีกนานาชนิดออกดอกสะพรั่งประดับป่าสีสันสวยงามคล้ายท้องฟ้ามีดวงดาราประดับคือไม้มูกมันไม้โกดไม้สะคานไม้แคฝอยไม้บุญนาคไม้บุญนาคเขาไม้ทองหลางฝ่ายไม้ราชพฤกษ์ไม้มะเกลือไม้กฤษณาไม้รักดำต้นไทรใหญ่ไม้รังไก่ไม้ประดู่เหล่านั้นเล่าก็ล้วนมีดอกบานสะพรั่งเช่นเดียวกันจากอาสมออกไปไม่ไกลนะก็มีไม้ลูกหลวงไม้สนไม้กระทุ่มไม้ช่อไม้ตะแบกไม้นางรังล้วนมีดอกบานเป็นพุ่มพวงคล้ายลอมฟางท่านพราหมณ์บนภาคพื้นดินเล่าก็มีสระโบกครณีประดับด้วยบัวก้านและบัวหลวงสวยงามคล้ายสวนนันทวันของถวยเทพครั้นถึงฤดูกาลที่หมู่ไม้ผลิดอกแย้มบานนกดูว่าวต่างเมารสน้ำหวานจึงพากันส่งเสียงร้องไพเราะสนั่นป่าอยู่ข้างสระโบกครณีน้ำหวานของดอกไม้มีมากจนไหลเยิ้มจากเกสรมาหยดลงที่ใบบัวเกิดเป็นน้ำผึ้งใบบัวบริเวณอาสมนี้มีลมพัดมาจากทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้พร้อมทั้งทิศเฉียงอยู่เสมอลมดังกล่าวพัดเอาละอองเกสรบัวมาตกเกลื่อนอาสมในสระโบกครณีนั้นสายน้ำก็ใสสะอาดจนมองเห็นฝูงปลาเต่าและปูสัญจรไปมาเป็นหมู่หมู่เง่าบัวรังรสหวานปานน้ำผึ้งส่วนสายบัวก็รังรสหวานปานนมสดและเนยใสกระจับพันใหญ่ลอยอยู่เหนือน้ำป่านั้นมีกลิ่นหอมอบอวนคล้ายเชิญชวนผู้มาถึงให้บันเทิงใจด้วยกลิ่นและดอกอีกทั้งหมู่พมรเล่าก็ถูกกลิ่นหอมดอกไม้เย้ายวนให้บินว่อนบรรลือเสียงอยู่ใกล้ๆท่านพราหมณ์ที่บริเวณอาสมนั้นมีนกอาศัยอยู่มากหลากชนิดหลากพันธุ์กูร้องหากันอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียมีนกสำคัญสี่หมู่ทำรังอยู่ใกล้สระโบกครณีคือหมู่นกนันทิกาหมู่นกชีวปุตตาหมู่นกชีวปุตตาปิยาจนาและหมู่นกปิยาปุตตาปิยานันทาหมู่นกเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกันคือหมู่นกนันทิกาทำหน้าที่ร้องเชิญชวนพระเวสสันดรให้ยินดีอยู่ในป่าหมู่นกชีวปุตตาทำหน้าที่ร้องถวายพระพรให้พระเวสสันดรพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาจงทรงเกษมสำราญมีพระชนมายุยืนนานหมู่นกชีวปุตตาปิยจนาทำหน้าที่ร้องถวายพระพรให้กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ไม่มีศัตรูหมู่นกชีวปิยาปุตตาปิยานันทาทำหน้าที่ร้องถวายพระพรให้กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงรักกันท่านพราหมณ์ป่าที่ท่านเห็นลิบๆนั่นแหละคือที่อยู่ของพระเวสสันดรพระองค์ ประทับอยู่ที่นั่นกับพระมเหสีพระโอรสและพระธิดา พราหมณ์ชูชกหลังจากได้ฟังพรานเจตบุตรพรรณนาถึงความสวยงามของป่าที่พระเวสสันดรประทับอยู่แล้วก็ยิ่งมีความหวังจะไปให้ถึงให้ได้เพื่อตอบแทนความดีของพราหมณ์เจตบุตรจึงแบ่งข้าวสัตว์ผสมน้ำผึ้งให้แต่พรานเจตบุตรไม่ยอมรับโดยอ้างว่าตนเองมีพอแล้วและยังกล่าวแนะนำว่าข้างหน้าก่อนจะถึงป่าที่ประทับของพระเวสสันดร นั้นมีอาสมของฤาษีอจุตตะอยู่ฤาษีอจุตตะเป็นเช่นเดียวกับพระเวสสันดรคือครองเทพเป็นนักบวชกล้าวผมเป็นมวยใช้ทัพพีบูชาไฟใช้ตะขอสำหรับเกี่ยวผลไม้นุ่งห่มหนังเสือนอนบนที่นอนใบไม้ที่ปูบนพื้นถือบูชาไฟเป็นวัดแต่ว่าที่ต่างจากพระเวสสันดรคือมีฟันเคลอะมีผมสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่นละอองจากนั้นพราหมณ์ชูชกก็กล่าวลาแล้วเดินมุ่งหน้าไปตามที่พรานเจตบุตรชี้บอกจนกระทั่งถึงอาสมของฤาษีอจุตตะหลังจากสนทนากันแล้วฤาษีอจุตตะก็คิดสงสัยว่าพราหมณ์ชูชกน่าจะมาขอทานจากพระเวสสันดรจึงถามความจริงแต่เมื่อชูชกตอบว่าไม่ได้มาขอทานแต่มาเพื่อเยี่ยมเยียนจึงหลงเชื่อและต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งพรรณนาสภาพถิ่นที่อยู่ของพระเวสสันดรให้ฟังอย่างละเอียดยิ่งกว่าพรานเจตบุตรสรุปได้ว่าบริเวณป่าหินมะพร้าวที่พระเวสสันดรประทับนั้นประกอบด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์สัตว์ป่านานาชนิดฝูงนกหลากหลายชนิดและผลไม้นานาชนิดพราหมณ์ชูชกครั้นได้ฟังฤาษีอจุตตะพรรณนาแล้วก็เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและกราบลาเดินมุ่งหน้าต่อไปยังถิ่นที่ตั้งอาสมของพระเวสสันดร